إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu mel ni sunu bind bi mom moy bindu fanwer ak ñaar muy 32e dars bi. bu ko defé ñi ngi won ci ñenti tombu yu am solo yo ye nga xamni dafa war ci bép muskallaf mu xam ko te jëfé ko té ba ca jitu won borom téré bi néwon né moy xam xam bobu nak dafa ëmb xam ñetti mbir: xam yalla, xam yonentam, xam diiné islam, waye nak mu téggu ci ay tektal ci ay firndé firndé alquran ak firndé sunna yonent bi alayhi salatu wassalam. ñaarël ba mu né gannaaw xam gi nak akuk jëfé jeffe xam xam ba lepp lo xamanteni ni xam xam bi daf ko tektale ci lo xamni digle la buñu wara def ga def ko, tere buñu wara bayyi ga bayyi ko, pass pass buñu wara fas ci xol bi nga fas ko, jeuf yo xamni des ko wara joxe ci cieur yi ci biti nga joxe ko, wax jo xamni lamiñ da ko wara wax nga wax ko. gannaaw ñaarelu tombu bobu nak dañuy jall ci ñettelu tombu bi te moy ad-da'watu ila al-ilm, wote jeme ci xam xam ba. mune ath-thalithatu ñettel bi ad-da'watu ilayhi, moy wote jeme ci bobé xam xam. gannaaw ba nga xamanteni ni nit ki gessuna jang na ba xam xam xam day wo akuk jefe, kon mu daldi ci toftal jefe, kon koku daldi nay taxaw li nga xamanteni ni mom moy warefu jëm mom. ci ñaar yoyu ci la nit ki di motale bopam. ma nga xam nga doomu adama bi muy ñew ci kaw suuf xamul won. sunu borom ne man ma len genné ci sen biir nday yi, waye ba ngeen di ñew nak xamulen won dara. mangok mu daal di ñoy xamal. kon doomu adama bu acquérir connaissance da fay daldi indi lo xamni day motali lu manké won ci bopam. mu toftal fa jëfé ga nak mu daal di gëna mat. kon ci ñaar yoyu ci le nit ki di matalé bopam: xam ak jëfé. gannaaw loolu nak nit ki dafay xër ci yiwu boobu nga xam ne sunu borom yombalal na ko, dafay xër ci wasaare ko ngir mu àgg ci jaamu yàlla yi. loolu mooy ad-da'wa, mooy woote. mu ne qawluhu ad-da'watu ilayhi, woote jëme ci xam-xam boobee ay maanaam laa yakfi an yataallama al-insaan, mu ne doyul rek nit ki mu daal di jàng, wa yaamal fi nafsihi, mu daal di yam rek di jëfe ci boppam, wala yadu ila allahi, te du woote jëme ci yàlla, bal laa budda an yadu gayrahu, mu ne faw kon mu woo ñeneen ñu dul moom, fa yakunu naafian li nafsihi, mu nekk koo xam ni day jëriñ boppam. kañ la jëriñ boppam? ginnaaw bi mu xamee té jëfé xam xam ba ginaaw bi mu xamé xam xam bu téggu ci ay tektal mu jëfé ko wa nafi'an li ghayrihi mu nek tamit ko xamni day jëriñ kenen ko dul mom ma ngok lolou kañ la ci taxawé su féké ma ngay woté jëmé ci xam xam ba su féké ma ngay jàngalé su féké ma ngay diglé lu bax di téra lu bon su féké ma ngay layé bir su féké ma ngay orienté kenen ko dul mom gis nga kon jàngalé bi layé bir bi diglé lu bax téra lu bon jubbanti bi orienté bi yoyu pour jariñ kenen ko dul yaw la ginnaw ba nga jariñé sa bop ci fagu xam xam ak jëfé ko bayil xel bu baax ak jëfé ko aha nga wëlbeuti ko nak pour jariñ ñeneen ñi xam nga lolu daf lay dello ci li imam ahmad waxon ba mu ne talabul ilmi la ya'diluhu shay liman sahhat niyyatuhu mu ne sakku xam xam de amut jënd jëf ju tollok mom ñeel ki nga xam ni yeneem wërna yeneem sellana ñu laaj ko ñu ne ko ma hiya niyyatu fi talab al ilm yow imam ahmad lan moy yene bu wër ci sakku xam xam yene bu baax mu ne an yanwiya raf al jahl an nafsihi thumma an ghayrihi moy ndongali ki sakko xam xam mu yene yekeuti ñak xam gi nek ci mom mu yekeuti ko ci xam ak jafé waye gannaaw lol nak mu dal di koy yekeuti ci keneen ko dul mom dindil ko ñak xam gannaaw bu ko dindilé bopam nga gis kon yene ci xam xam dafa lambo kon ndekete jariñ sa bop do ko yamale ci sa bop de waye jariñ ci am yalla yi té lolou dafa nek diglé bo xamanténi ni sunu borom jalla wa ala daf ko diglé ci alquran sunu borom né wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar na nek ci ñeen aw xet ño xamni dal ñom dañuy diglé lu bax mango dañuy woté ci mbax di diglé lu bax di téra lu bon di diglé ñek di téra lu bon kon gis nga lolu sunu borom jalla wala daf ko diglé nis touti sunu borom wëlbeutiko tag xéet wi muy xéetu kan xéetu sunu yonnata alayhi salatu wassalam ci ñe nek ci ñombax tal ga di sahaba yi ridwanullahi alayhim sunu borom ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yeen dal yene ngeen ji xet yi ñu genné ngir nit ñi sunu borom jital ngeenel gogu mu jital ca da ngeen di diglé lu bax di téra lu bon gis nga ko yad'una ila al khayr dañuy woon nit ñi ci mbax kon wax deug borom xam xam ndonga dara gannaaw ba mu jange ndekete jefe ndekete xam xam bobu da fay nek jumtu way bo xamni daf ci defar societe bi di ci jubanti societe bi di ci jangale di ci digle lu bax di ci tere lu bon di laye bir di orienter di joyenti di jubanti di yar mangok yar nak bat la bo xamanteni ni lego lek surtout sunu jamono day xawa erroné ñu bari dañoo yaakar ne yaru moy nga ne yogu yogaral rek dedet yar mi ngi tambalé ci nit ki digëntem ak boromam nga yar ko fofu nga yar ko relation bi dox digënté mak boromam mangok nga xamni digënté mak boromam day téggu ci téggine yi alquran jangalé respect warma ya alquran jangale fofu la yar jitu mako me nit ki boko yare ci mu ragal la yaw wala mu ragal moromu mindefam bo taxawé mu né yogu yogaral bo démé mu tass rewmi boko yare ci mu ñaka respecté bopam afon ñaka respecté boromam ñaka xam kuy boromam koku fumu dem yaq waye amana peut-être yow bo téwé mën na baña def dara mangok kon gis nga lolu lu jara bayyi xel la yar la ca jitu moy teggin gi nga xamanteni ni sunu borom la ñeel lolu moy li jitu ci yar mangok bu ko defé nak nako sunu borom redde ci alquran nak ka ca top ca yonnata alayhi salatu wassalam bu defé wajuri ñew bu ko defé yenen aqi non lay topante kon nga gis borom xam xam yi lolé sen rôle la kon ñom ñoo fi nek di jouer rôle bi nga xamni moy rôle lumière di léral nit ñi yoon wi di yar nit ñi sen digënté ak sen borom waye di yar nit ñi ci sen biir sen digënté ñom ci sen biir digënté mindeef ak mindeef mangok di diglé lu baax di téralu bon kon gis nga xam xam ndekété da fay servir ci lo xamanteni ni da fay nek mbax da fay nek yiw da fay nek téddengé gog al-akhirah ak aduna waaw xam xam bi yonenti indi noné lay mel motax gis nga yonenti dañ dan sonu ci wo seeni xet yonentu wu nek rek da nga woté diglé lu baax téralu bon légolé nga dugg ci biir kër yi wét ak nit ñi wax ak ñom légolé nga gis leen ñu génn ci mbédd mi dajé ak mbolo yi wax ak ñom xolé sunu yonnata alayhi salatu wassalam wotem ci makk gis nga fune dem na fa ma ngok dugg na ci kër yi dem na ci mbolo yi dem na ci bëri bu rassemblement yi pour wax ak jaamu yalla yi kon nga gis kon xéet wi moy xéetal islam ni len sunu borom tabaaraku wa ta'ala yekeete ci ne ñoom kat gannaaw bañu gor gorlo ci jariñ seen bop duñ jël yiw gi yamale ko seen bop dedet dañ koy jog te ko wasare ci bir jaamu yalla yi diko baxé jaamu yalla yi diko bok ak jaamu yalla yi diko partager ak jaamu yalla yi ma ngok noné moy la nga xamanteni ni nun la xéetu islam di dundé motax borom téré bi muné la wa nafi'an li ghayrihi manam fa yakunu nafi'an li nafsihi mu jeriñ bopam wa nafi'an li ghayrihi jeriñ kenen ko dul mom ngok nga gis kon ki jambar deug ngok ki jambar deug moy ki nga xamanteni ni da fay évoluer da fay dundu da fay yanu da fay aspirer ci lo xamanteni ni da fay amul société bi rendement koku moy jambar deug koku moy noble deug motax yonent yi ken gënulen nek noble gis nga mango ken gënulen nek noble ndax ñom dañoo def tous les sacrifices du monde ngir lan ngir gindi seenu xet xol sunu yonnata alayhi salatu wassalam ba muy genn aduna lan la fi bayyi bor la bayyi boru tayle ab yereem bu mu tayle won ngir lan ngir am pep mu njabotam lek mu tayle yere ba bor bobu la fi bayyi borop tayle kon dundu gi mu dundu yeb ci lan la ko don dépenser ci lan la ko sacrifier ci gindi jaamu yalla yi gis nga gindi jaamu yalla yi son lol xeur lol ngir jaamu yalla yi gindi ko am pass pass bu baax seen digeunte ak seen borom yor jikko yu rafet yor comportement yu honorable yor doxalin yu rafet mu ci son xeur ci lol mom alayhi salatu wassalam